powiedzieć, gdy żona mu puściła się. W kraju, w którym jemu nie chciało mieszkać się. Czy ją lać, czy się powiesić, czy wybaczyć, czy wciąż wierzyć, czy zaufać tym, co pracowali z nią. Jednak wciąż naiwny był. Ja wciąż więcej i coraz bardziej tył. Za pieniądze, co mu słała, w listach, które podawała, ze znajomych tych, którzy pracowali z nią. Otworzył drzwi. Stała żona, a z nią jakiś typ. I powiedział tak do Jasia, że to już nie jego Basia i że w innym kraju